Donderdag 15 juni, Mariet Krol met het NOS Journaal. Voorzitter Bruin van de Eerste Kamer heeft gereageerd op de beschuldigingen van wangedrag aan zijn adres. In een schriftelijke verklaring zegt hij dat hij ten zeerste betreurt wat er is gebeurd. Bruin wordt beticht van autoritair gedrag en woedeuitbarstingen tegenover personeel van de Eerste Kamer. Hij zegt dat hij zich niet herkent in die woedeuitbarstingen, maar dat hij medewerkers wel te veel heeft gemicromanaged. De griffier heeft hem daar terecht op aangesproken, zegt hij. Ik ben ervan geschrokken en sinds er enige tijd geleden afspraken over zijn gemaakt is het niet meer voorgekomen, zegt Bruin. Een agent die zich racistisch heeft uitgelaten terwijl hij aan het werk was, krijgt toch geen leidinggevende functie bij de vreemdelingenpolitie. Maandag werd de nieuwe functie van de agent bekend en daar kwam kritiek op. De leiding van de Rotterdamse politie zegt nu dat de aanstelling van de agent niet passend is. De agent zelf zegt het besluit te begrijpen. Voor de kust van Griekenland worden nog honderden mensen vermist na het kapseizen van een migrantenboot afgelopen nacht. Zeker 79 mensen kwamen om, ruim 100 mensen werden gered. Hoeveel migranten er precies aan boord waren is nog onduidelijk. In de brandweerkazerne van Soest bij Amersfoort heeft vanavond brand gewoed. Het vuur brak uit op het dak van het gebouw. Brandweerkorpsen uit de omgeving werden ingeschakeld om het onder controle te krijgen. Er is forse schade aan het pand. En het is het Nederlands elftal niet gelukt om de finale te bereiken van de Nations League. Tegen een sterk Kroatië werd het in de Kuip in de reguliere speeltijd nog 2-2. Maar in de verlenging ging Oranje ten onder. Het werd 2-4. Nederland speelt nu zondag om de derde plaats in de Nations League tegen de verliezer van de andere halve finale, Spanje of Italië. Dat duel is morgenavond in Enschede. Het weer, vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. De komende dag weer veel zon, in de middag ook stapelwolken en 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Als ik jou wil begrijpen, dan moet ik begrijpen wat honger is. Als ik jou wil zien, dan moet ik de oorlog zien. In de voorstelling van mijn gast van vannacht probeert een jong meisje, dat de kleindochter aller kleindochters is, haar opa te doorgronden, te begrijpen wie hij is. Om dat te kunnen, moet ze zijn verhaal kennen. Een verhaal dat verre van vrolijk en licht is. De Vlaamse Lisa Boa Houbrechts maakte deze voorstelling en vannacht ga ik met haar in gesprek. Auteur en regisseur is ze. Ze deed een masteropleiding drama aan de School of Arts KASK in Gent, waar ze met de grootste onderscheiding afstudeerde. En in diezelfde tijd richtte ze al een eigen theatercollectief op. Mijn gast maakt voorstellingen die zowel muziek- en teksttheater als opera en beeldende kunst in zich dragen. Bezwerend en uitdagend theater, wordt er wel over gezegd. Op het Holland Festival dit jaar is haar stuk Vakenpoes of Hoe God verdween te zien. Een familie-epos dat drie generaties omspant en waarin het onder andere draait om misbruik in de katholieke kerk, de Duitse bezetting, trauma en geweld. En dat verteld wordt vanuit het perspectief van dat jonge meisje, kleindochter aller kleindochters, dat zegt: als ik jou wil zien, dan moet ik de oorlog zien. Een indrukwekkend en adembenemend stuk is het, waarover ik graag wil zeggen: wie mijn gast wil zien, moet deze voorstelling zien. Lisa Boa Houbrechts is geboren in 1992. Welkom. Hallo. Eerst even die opa, want jij had twee opa's en één daarvan had 13 raskatten. Dat klopt inderdaad, een verzamelaar van raskatten. Weet je waarom hij dat deed? Waarom? Dat is een vraag die ik hem nooit heb gesteld. Maar het ging meer over hoe hij voor die katten zorgde. En ook wat zijn liefde was voor die specifieke soorten katten. We hadden bijvoorbeeld was een Britse korthaar, een Pers, een heilige Birmaan. En daar kon hij dan echt uren over vertellen wat daar dan de beste vorm voor is. Of hoe dat die kat, dat hij die herkent. En waarom die dan op een specifieke manier moet verzorgd worden. Hij was ook iemand die katten soms mee laat doen aan tentoonstellingen. Dus dan poederde hij die katten in. En dan moest natuurlijk ook de vacht op een speciale manier gekamd worden met speciale metaalkammetjes. Het was echt een hele onderneming. Dus het ging eigenlijk veel meer over hoe hij voor die katten zorgde dan Het waarom was eigenlijk een evidentie. Ze waren er gewoon. Ze waren er gewoon. Waren ze er al, zeg maar, voor jou? Ja, absoluut. Ze waren er al lang voor mij. En jouw voorstelling heet ook Vaken Poes. Mm-hmm. Want vaken is... is opa. Dat betekent opa in het Vlaams. Ja. En jij moest als klein meisje dan kranten verscheuren voor in de kattenbak. Klopt. Want hij keek neer op korrels. Ja, het is ook een anekdote uit de voorstelling. Het is ook een werkelijkheid. Het was inderdaad zo dat die katten vanwege de kussentjes onder die poten, die moesten natuurlijk beschermd worden. En stel je voor. Ja, die kattenbakkorrels, die beschadigden het kussentje van die poten. Dus als er dan op zo'n tentoonstelling, dan keken ze dus naar de poot, naar de onderkant ervan. En dan moest die geheel intact zijn. Dus op krantenpapier naar het toilet gaan voor die katten was dan veel interessanter dan op die korrels. Dus dat betekende voor mij en voor hem uren scheuren van krantenpapier. Hoe vond je dat? Als kind was het natuurlijk een avontuur. En later is het poëtisch geworden. Omdat je kijkt terug op flarde herinneringen. En je bedenkt van, ja, ik heb dat dan gedurende mijn kindertijd zo lang gedaan. En dat wordt dan later plotseling een gedicht. Of dat wordt dan later plotseling een poëtische gebeurtenis. En inderdaad een onderdeel van het toneelstuk. Want ja, daar is het ook krantensnippers all over the place. Ja, en ook in de voorstelling proberen we dat kleine verhaal van die vakenpoes ook te verbinden aan de grotere geschiedenis, aan de wereldgeschiedenis, ook de geschiedenis van Vlaanderen, die zich dan doorheen de tijd afspeelt. En die kranten waren dan ook een manier, of het scheuren van die kranten, een manier om die grote geschiedenis ook letterlijk binnen te brengen op de scène. Ja, het wereldnieuws komt binnen via de krant. Ja, want dan is dan een ander personage. Als je dan nog probeert de titels te lezen die op die kranten artikels gedrukt staan, maar die verscheurd zijn, waardoor zij de coherentie of de context niet meer kan lezen van waarin dat zij dan die titels leest. Dus dan zegt ze het op die manier, roept zij eigenlijk de grootmoeder dan de tijd op. Dus op een bepaald moment doet ze dan een monoloog en dan zegt ze enkele titels van kranten. Die zij niet meer in de context kan plaatsen van waarin ze verschenen zijn. Dus op die manier was het ook een spel met taal. Ja, snap ik. Ja. Deze voorstelling is er gekomen omdat jij als 12-jarig meisje je opa begon te bevragen. Kan ik dat zo zeggen? Goh, ja, dat is eigenlijk de insteek van de voorstelling. Ik denk niet dat ik zelf niet op 12-jarige leeftijd met die vragen naar mijn grootvader ging. Het is wel een beetje een gefictionaliseerd perspectief. Mm-hmm. Dus ik heb wel een kleindochter verzonnen die op 12-jarige leeftijd dan in de voorstelling naar haar grootvader gaat en enkele vragen stelt over zijn verleden en daarin dan ook wel duikt in de trauma's zoals je dat juist al benoemde. Als dat gaat over bijvoorbeeld seksueel misbruik in de kerk. Als het gaat over het opkomende nazisme. En zij in de voorstelling stelt de kleindochter op 12-jarige leeftijd enkele vragen daaromtrent. Zonder een moreel oordeel daarover te vellen. Zij wil gewoon een stukje begrijpen van die geschiedenis. Zelf, persoonlijk, heb ik mij niet op die manier verhouden tot mijn grootvader. Het was denk ik meer, ik denk ook de geschiedenis. Dat hij tot mij is gekomen is vooral een geschiedenis van zwijgen. Niet alleen van mijn grootvader, maar ook van de andere grootvaders. Vaak als je toch spreekt met mensen uit de generatie van de oorlog, een generatie die toch ook wel stervende is, dan zit je toch ook wel met een generatie waarvan het geheugen al een beetje een flarden is, een beetje al vergeten is. Is dat vergeten dan opzettelijk? Of is dat vergeten per ongeluk? Maar je komt eigenlijk, als 30-jarige, als je dan bepaalde vragen hebt voor die generatie, dan stoot je toch wel op een geschiedenis van verdringing. Nooit geleerd om erover te praten. Ja. Ja, klopt, op een soort van niet-taligheid. En dat uitzicht dan eerder in houdingen, blikken. Dat me heel erg intrigeert ook om dan juist om te zetten in een beweging of dans. Dus het is interessant dat je bijna niet in dialoog of communicatie treedt, dat dat juist een manier wordt om iets te vertellen. Dus dat probeer ik dan ook in de voorstelling ook wel, dat proces van verdringing of het afstoten van geschiedenis, zoals de grootvader in de voorstelling doet, en dan een kleindochter, een meisje van 12 jaar, die juist die geschiedenis wilt aantrekken. En alles wat is verloren gegaan doorheen die geschiedenis, zoals bijvoorbeeld religie, ook opnieuw tot zich wilt nemen of opnieuw wilt verteren of opnieuw wilt begrijpen. Ja. Ja, want over die religie. Ik begrijp dat jij wel eens naar je opa hebt staan kijken terwijl de paus werd, de inauguratie van de paus. En dat hij daar dan heel erg kwaad om werd. Ja, klopt. Het was ook in de tijd van dat er heel veel bekentenissen en getuigenissen naar buiten kwamen over kinderen die slachtoffer waren van seksueel misbruik. In het bijzonder bij de inauguratie van de paus, dan spreken we toch over het jaren 2008, 2009. Dan was het wel... Mijn grootvader die naar de televisie keek en plotseling opstond en schreeuwde naar het televisiescherm. Dat zijn kinderverkrachters. Ja, heel heftig om dat te horen. Dat is wel een beeld dat mij is bijgebleven. En ik denk dat niet uit het verhaal wat kwam, omdat die getuigenissen kwamen naar boven, die verhalen. Er zijn ook heel veel films gemaakt natuurlijk over dat onderwerp. Dat plotseling bespreekbaar werd. En dat er op die manier een soort van beerput werd geopend. Een eruptie. Ja, een eruptie, een vulkaan. Maar dan, ja, ik vond dat dan, en als ik dan terugkijk naar die herinnering, vond ik dat ook heel mooi, heel poëtisch in zijn eruptie. Maar vond je dat als kind ook al? Ik denk dat ik als kind daar niet echt een vraag bij had. Dat gebeurt, weet je, heel veel dingen gebeuren. Je wordt er wel indruk gemaakt, want je weet het nu nog. Ja, ja. Zo'n opa die opeens opspringt en zo'n woord gebruikt. Ja, klopt. Het is absoluut een indruk die je meeneemt. Je hebt voor dit stuk je beide opa's geïnterviewd. Ja, klopt. En maar ook niet alleen mijn opa's, nee, ook andere opa's. Maar kwamen er dingen naar boven die je niet wist? Wel ja, er zijn natuurlijk een oneindigheid aan details en anekdotes. En ook hoe dat zij hun leefwereld omschrijven. Ik vond het bijvoorbeeld ontzettend ontroerend om mijn grootvader te horen praten over het verlangen naar een ijsje tijdens de oorlog. En dat was wel van zo'n sappigheid, hoe dat hij dat vertelde, dat ik dacht van zo had ik het mij nog niet ingebeeld. Of dat had ik nog niet... Dat was verrassend dat ik daar zo een intens gevoel bij had. Het is heel vaak, vind ik, in zo het zoeken naar grote dramatiek, dat toch de kleine dramaturgie van die levens je het meeste raken. Ja, omdat je ze misschien beter begrijpt. Ja. Het universele ervan, een ijsje, wat er niet is. Ja, dat begrijp je wel, dat je zoiets graag wil. Ja, klopt. En ook, het kleine gebaar dat plotseling spreekt over iets veel, veel groter. Ik had ook een gesprek met een journaliste die er was bij de Arabische Lente in Egypte 2011. En zij vertelde dat zij op dat plein stond, op het Tahrirplein. En dat heel de revolutie breekt uit. En zij sprak met een meisje op het plein. En het meisje was eigenlijk op zoek naar een tampon. En dus hij heeft heel dat artikel gewijd aan dat meisje die op zoek was in die menigte toen alles uitbrak naar een tampon. En het is vaak dan die lijn of zo dat soort van kleine dramaturgie van een verhaal die dan zo ontroerend kan werken binnen die grote geschiedenis of dat grote moment dat zich afspeelt. En dat vond ik ook bij mijn een kleiner verhaal dan binnen mijn grootvaders leven. Het meest verrassende, die kleine elementen. Maar dan uiteindelijk op een theaterscène ben je daar weinig mee. Dus ik heb ook wel heel veel van die elementen geschrapt. Moest je een boek schrijven, dan zou dat er mooi in kunnen passen. Maar theater vraagt toch een andere soort van dramatiek. Of vraagt toch een andere behandeling van tekst. Ja, maar niet per se de grotere gebaren, toch? Wel, de theater verlangt zeker die grote gebaren. Maar als het gaat over, kan je zulke details, van bijvoorbeeld het verlangen naar een ijsje of zo, op scène zetten, levert dat interessant theater op. We hebben natuurlijk veel geëxperimenteerd met wat kan je vertellen of wat is interessant om te vertellen op zo'n scène of vinden wij interessant om te vertellen en wat niet. En dan voelde je toch dat ja, de kracht van proza, van een roman schrijven zit hem echt in de evocatie van die soorten details, de lyrische van de taal die je mee kan nemen naar omzwermingen. Maar theater, we hebben wel één monoloog opgenomen dat de grootvader op een poëtische manier spreekt over zijn verleden. Maar theater vraagt toch soms ook ja, die hardheid, de fysicaliteit, het hele rituele van beweging, waarmee je veel meer kan oproepen dan met de anekdotiek van een verhaal. Van een ijsje. Ja. Je hebt wel geprobeerd hier toch een roman van te maken. Was dat niet je eerste idee? Dat was het eerste idee, ja. Het was het eerste idee om er een roman rond te schrijven. En natuurlijk heb ik de pagina's nog op mijn computer staan. Maar toen ik het dan omboog naar een theaterstuk, vond ik het spannender worden. En vooral ook omdat ik dan een relatie kon aangaan met het muzikale deel. Het is de Johannespassie van Bach die verweven is met het verhaal. En dat gaf zo een diepte aan het stuk. En plotseling was er al een hele dramaturgie van het lijdensverhaal van Jezus. Dat op een of andere manier ingreep op dat verhaal. Dus dat was een hele mooie muzikale architectuur. Een fijn skelet om al rond te werken. En ja, had je het gevoel van dat verschillende media, muziek en theater, elkaar kunnen ontmoeten. En dat theater zo'n fijn medium is, omdat je daar ook beeldende kunst in kan betrekken. Je kan er dansen betrekken. Niet om alleen maar toe te voegen, maar echt om op zoek te gaan naar de essentie van waar dat die media elkaar in essentie ook raken. En in het schrijven van een roman of een tekst ja, zit je toch wel ja, in je eigen hoofd. En zit je wel met papier en letters en alles. Je kan wel musicaliteit creëren daarmee. Maar je kan niet letterlijk verschillende disciplines, verschillende mensen samenbrengen. Een boek wordt nooit een lied. Ja. Tenminste, niet op het moment dat je het leest. Ja, een boek wordt nooit een lied. Daar moet ik even over nadenken. Want ja, er zijn heel veel boeken natuurlijk die bijna een die zulke ritme en zulke melodie ontwikkelen dat het bijna leest als een... Ik gebruik altijd bijvoorbeeld wel muziek als ik schrijf. Dan bijvoorbeeld nu in deze voorstelling was het duidelijk dat als de Johannespassie van Bach opstond, dat het verhaal er vanzelf uitvloeide. Dus dat was wel... En denk je dan nooit van Bach moet ik misschien wel afblijven? Het is natuurlijk een heilig huisje zo. Hè? Ja. Ja, en er zijn heel veel Bach-puristen. We hebben ook wel gevoeld na de voorstelling dat ja wat mag en wat zeggen die dan? Wel, het gaat toch wel vaak over de uitvoering van zo'n Bach. Je hebt dat natuurlijk in moderne opera's en andere instrumenten dan de echte authentieke barok-instrumenten. Dus die tonaliteit daarvan ligt anders. Dus we hebben ook gewerkt met elektronische muziek en hoe dat eigenlijk elektronische muziek samenvloeit met live zang, met een accordeonist die de passie eigenlijk vertaald heeft of getranscribeerd heeft naar één instrument. Dus ja, een Bach-purist zal wel enigszins gefrustreerd kunnen zijn of zou het ook wel eens geweldig kunnen vinden dat er zo aan de haal wordt gegaan met Bach. Maar ja, je moet soms... niet bang zijn van die iconen. En het is vaak soms door zo toch een icoon te breken dat je hem meer vereert dan als je hem zou willen vereren, maar je hebt er te weinig middelen voor. Dus je moet het gewoon consequent doordenken wat je met die muziek dan wilt doen. En ook Bach is een speler in dit verhaal. Maar het is geen... Bach is geen autonoom element. Het is een speler in een groter verhaal. Dat heeft een rol. Ja, ik bedoel, het stuk heeft een rol. Ja, de muziek heeft een rol te spelen in het verhaal. Als het dan gaat over de relatie die het aangaat met de tekst. De relatie die het aangaat met ook bijvoorbeeld de kinderen en de bewegingen die eronder worden geplaatst. Het is niet autonoom. We komen niet luisteren naar een perfect uitgevoerd Bach-concert. Maar we komen een wereld of een universum binnen dat eigenlijk... Ja, hopelijk groter is dan die passie. Ik las ook dat jij vindt dat Bach het verhevene kan linken aan het platte. Mm-hmm. Wat bedoel je daarmee? Wel, ik vind het prachtig om met zo'n Bach, als je bijvoorbeeld het Erbarmendich, komt trouwens uit de Matthäus-passie, uit de Johannes-passie, dus de enige uitstap die we hebben gemaakt. dan vond ik het heel intrigerend om onder die erbarmedig bijvoorbeeld een scène te plaatsen die men kan noemen, men een verkrachting zou kunnen noemen of een aanranding zou kunnen noemen. En dan vond ik dat ontzettend pakkend, ontroerend, dat juist de muziek van Bach het mogelijk maakt om die scène te tonen. Het erbarmen spreekt ook over medeleven, de ruimhartigheid, de menselijkheid. In dit opzicht zou het bijna kunnen zijn vanwege de dader. Want we leven ook wel een beetje mee met zijn perspectief, omdat daders ook slachtoffers zijn geworden. En plotseling is die erbarmen die wringt. Als je die hoort onder zo'n scène, dan word je er bijna een beetje ziek van, omdat je niet weet welk moreel oordeel je nog kan je hebben. Je kijkt naar iets waarvan je weet, waarvan je eigenlijk denkt, ja, dat is heel, die is fout, ja. En die niet. Ja. Maar inderdaad, die muziek zorgt ervoor dat je, dat je meeleeft en ook, ja, heel de weg ernaartoe. Je ziet ook de verschillende stadia en hoe dat dan, hoe dun die grens is tussen slachtoffer en dader. Het gaat natuurlijk over een man die psychisch ook leidt, of een man die slachtoffer is geweest. Ja, het slachtoffer is geweest. Wordt. Ja, slachtoffer is geweest in de Tweede Wereldoorlog, in de kampen heeft gezeten, die dan op een bepaald moment een liefde ontwikkelt voor zijn neefje. En dan plotseling je grens overgaat als spelenderwijs. Het is bijna zonder voorbedachte raden, maar het is wel een ziekte. En heel die weg daar naartoe is zo fragiel en zo genuanceerd. En de muziek van Bach kan dat op een bepaalde manier werkelijk begeleiden, dat elk gebaar en elk deel van dat proces zichtbaar wordt. Dus Bach ondersteunt dat echt. En ook wel mooi dat, ja, Bach gaat ook over mensen die een zonde begaan. Ze spreken over zonden zoals je ze vindt als korrels zand aan de zee. Ja, dat is heel veel. Ja, heel veel. En dat die muziek wordt bezongen om de schuld te bezweren. Ja, vind ik inderdaad dat Bach, dat daar eigenlijk het verhevene van Bach toch ook wel heel erg raakt aan het scapreuze of aan de dingen die we liever niet, waar we liever niet over spreken. Dus vind ik de muziek van Bach daarom inderdaad iets dat het verhevene met het platvloerse in verbinding kan brengen. Het gaat natuurlijk ook over, in het kader van dingen waar we liever niet over spreken. Het gaat ook over iets waar de katholieke kerk liever niet over spreekt. Namelijk het kindermisbruik. Ja. Ik begreep dat jij stiekem bij je oma achter op de fiets naar de kerk ging. Ja, inderdaad. Dat was. Want jouw opa had de kerk afgezworen, daar wilde hij niks meer mee te maken hebben. Ja, klopt. Ik denk. En jouw oma was wel religieus. Ja, wel religieus. Ja, het verhaal is van vele mensen, maar dat op een bepaald moment wordt God verantwoordelijk geacht voor alles wat er misgaat in de wereld. Van, ja, hoe kan er een God bestaan als er zoveel oorlog is? Waarom laat God dat toe? Dat zijn zo van die clichés. Maar, dus God bestaat niet. Dus God bestaat niet, of als hij bestaat, dan ben ik er boos op. Of de aanklacht maken tot God, God on trial, is ook een heel bekend fenomeen. Ook als men het heeft over het Jodendom en hoe men terugkijkt op de concentratiekampen, dat die God of zo terecht wordt gesteld. Ja, waar was hij toen? Ja, ja. En het verlies van het geloof, de secularisatie van de maatschappij, van de samenleving, die dan plaatsvindt. En dat dan inderdaad een meisje, een 12-jarige kleindochter, in de voorstelling, dan via haar grootmoeder toch nog naar die kerk probeert te gaan. Of dat zij inderdaad wordt meegelost in zo'n kerk om dan de taferelen, de kruising van Jezus toch nog kan gadeslaan in die kerk. Tot haar verbijstering ook, omdat dat zijn verhalen die ze niet kent. Dat is wel interessant ook voor een jonge generatie, dat die verhalen die ook zo verankerd zijn met onze beeldcultuur. Ja, de kunst. En de kunst. Dat die verhalen soms zo nu ongekend zijn. Of dat die dat bijna een soort van vaag terrein is geworden. Omdat veel kinderen die verhalen niet meer leren. ik ben bijvoorbeeld ook vrijzinnig opgevoed. Ik denk ook heel veel mensen van mijn generatie zijn vrijzinnig opgevoed. Maar die verhalen gaan enigszins ook verloren. En als je ze dan herontdekt, wordt het bijna zoals dat, alsof je een beetje opnieuw in de Griekse mythologie duikt. Dan wordt het christendom en heel de christelijke geschiedenis en een soort van een poëtisch stuk dat je voor de eerste keer leert ontdekken. En waarvan je voelt dat het onze cultuur echt bepaald heeft, maar je begrijpt niet zo goed waar het vandaan komt. Zijn er dingen gebeurd met jouw opa in de kerk? Dat is een grote vraag die ik ook aan hem stelde, waar ik nooit echt een antwoord op heb gekregen. Ik denk ook dat dat een beetje in het midden ligt. Ik heb wel heel veel getuigenissen gelezen van kinderen die dan zoiets meemaken. Dat is natuurlijk heel hard om te lezen. Ook een prachtig beeld dat vaak terugkomt in ton misbruik. Misschien ook een beetje suggestief om te zeggen. Maar dat beeld van een kind die wordt misbruikt bij een priester, die kijkt naar zo'n Jezusje op het kruis, zoals er heel vaak van die Jezusbeeldjes dan hangen. En die tijdens dat het gebeurt, bidden tot dat Jezusje en alsjeblieft vragen van alsjeblieft Jezusje, help mij alsjeblieft Jezusje. En dat Jezusje doet niks. Dat vond ik een heel straf beeld, bijvoorbeeld in een van die getuigenissen. Die we ook hebben gebruikt in de voorstelling, door dan zo'n klein Jezusje echt door de voorstelling te laten lopen. En dan een groep kinderen en een groep volwassenen en zangers die Jezus opnieuw aan het kruis nagelen in de woonkamer. Dus dat vond ik dan wel een mooie manier om die anekdote dan mee te nemen in de voorstelling. En als je daar dan over leest, heb je dan ook meteen, maak je er meteen toneel van? Je zoekt toch wel altijd naar het dramatische moment. Of je leest wel die getuigenissen wel met een doel. Als ik ze gewoon zou lezen zomaar, zou het wel hard zijn. Of zou het wel, als ik ze lees, dan zoek ik wel naar de verbeelding ervan. En hou je daarmee ook op afstand voor jezelf? Ja, dat denk ik echt. Dat je gewoon eigenlijk aan het werk bent. Ja, en je zoekt bijna als een, kan me voorstellen, voor u of voor, als journalist is dat ook. Je zoekt vaak naar iets interessants in een verhaal of bij iemand of bij een persoon. En zonder dat je dat daardoor helemaal bij jezelf toelaat. Maar je zoekt gewoon naar wat kan er daar interessant aan zijn? Wat is de emotionaliteit daarvan? Hoe kan zich dat vertalen op de scène, zodat het een publiek zou kunnen raken? Hoe breng ik het over? Ja. En ik vind dan wel, de hardheid van zo'n getuigenis is niet de toon van de voorstelling. Want de voorstelling, vind ik, moet veel suggestiever zijn, veel zachter zijn. Het is nooit de bedoeling om te provoceren. Ik zeg niet dat een getuigenis daarom provoceren. Een getuigenis is vaak bedoeld om iets bloot te leggen, maar heeft niet als bedoeling om op een scène letterlijk te worden gezegd. Dus je moet daar veel suggestiever mee omgaan en je beeldmateriaal. En je moet bijna de binnenwereld van dat moment tonen. En daar dan bijna de schoonheid of het overstijgen van dat meest dramatische moment tonen. Dus de schoonheid in licht of toch de redding of toch het breken van zo'n kind. Of het kind dat breekt met de hardheid van het materiaal. Om een soort van levensenergie naar boven te halen. Vind ik heel belangrijk. Dat je toch werkt met suggestie, met transgressie, met die elementen van om dat verhaal te belichamen of te tonen. Ja, want jij vindt zelf ook dat er hoop in zit in je voorstelling en ja, troost. Vind ik echt. Ja, het klinkt natuurlijk heel zwaar nu, kindermisbruik in de kerk en hebben die hele oorlog eigenlijk nu nog niet eens gehad. Mm-hmm. Maar zware thema's, mm-hmm. trauma dat wordt doorgegeven en geweld. En toch zeg jij, nee, maar het is eigenlijk hoopvol en licht. Kun je dat uitleggen? Ja, het gaat gewoon al dat we het maken of dat zoiets gemaakt wordt, waarin al zo'n hoop zit omdat je het overstijgt, omdat het een beeld wordt. En voor mij zit de hoop ook heel erg in dat de kleindochter, of dat er een jong meisje is die doorheen de voorstelling wandelt en die al het geweld niet veroordeelt. Het wordt pas ook heel erg hard als we het gaan veroordelen en dan gaat de polemiek ontstaan. Maar het is iemand die de blik van zo'n kleindochter, dat ongeacht al dat geweld dat die generaties geteisterd heeft, terugkijkt en met kinderogen op een hele grappige manier dingen aan elkaar rijgt. Zoals een kat, een raskat, die dan een symbool wordt voor de raszuiverheid als we het hebben over het nazisme. Maar die kat neemt ons mee in een soort van lichtheid en een grappigheid. En dat je aan de hand van zulke metafoor iets heel diep kan aanhalen, dat vind ik echt hoopvol. Op het einde van de voorstelling breekt zij ook het lijden en stapt ze het familiehuis uit om een soort van exorcistische dans te doen bijna op het einde. Waarin ze echt haar kracht vindt en een nieuwe manier vindt om in het leven te staan. En het is niet door het kwade te elimineren dat daardoor het goede gaat zegevieren. Het is vaak door een manier te vinden hoe je met het kwade leert in dialoog gaan. Dat je tot een levenshouding komt die anders is en die misschien hoopvol kan zijn. En daarin vind ik het hoopvol. Dat er wordt niets verdrongen, er wordt niks weggestopt. Nee, er wordt geen suikerlaagjes. Ja, nee. Er wordt echt een dialoog mee aangegaan op een manier die voor mij dan toch gaat over hoe we nu eindelijk kunnen stoppen met alles te veroordelen en in hokjes te stoppen van dit is het goede en dit is het kwade en jij bent de slachtoffer en jij bent een dader. En ja, dat leidt tot zoveel extra ongeluk. Er is al zoveel lijden. Door die manier van denken maak je het alleen maar erger. Maar hoe kunnen die hokjes worden opengebroken en kan er iemand in die fluïde zones bijna dansen en als een gedicht zijn? En dat kan ze. Ja. Ik ga voor iedereen die pas later bij ons is gekomen vertellen met wie ik vannacht in gesprek ben. Dat is de Vlaamse Lisa Boa Houbrechts. Lisa Boa is auteur en regisseur. Ze deed een masteropleiding drama aan de School of Arts Kask in Gent, waar ze met de grootste onderscheiding afstudeerde. Ze richtte toen ook al een eigen theatercollectief op en ze maakt voorstellingen die zowel muziek- en teksttheater als opera en beeldende kunst in zich dragen. En op het Holland Festival dit jaar is haar stuk Vakenpoes, Poes of Hoe God Verdween te zien. Een familie-epos dat drie generaties omspant en verteld wordt vanuit het perspectief van een jong meisje. Ben jij die kleindochter aller kleindochters? Herken jij jezelf in haar? Ik heb haar gecreëerd. Ik heb haar geschreven, ik heb haar gemaakt. Maar de kleindochter aller kleine dochters is toch Eddie May Dumont. Die tienjarig meisje die rol toch wel op een hele volwassen manier draagt en speelt. En waar ik toch wel stijl van achterover viel toen ik haar zag spelen wat ik had geschreven. En hoe is het om met een groep kinderen? Want het zijn vier kinderen. Er zijn vier volwassenen, even heel schematisch gezegd. En vier kinderen. En die vier kinderen zijn de kinderversie van die vier volwassenen. Ja. Hoe is het om met kinderen te moeten werken aan een voorstelling over kindermisbruik? Wel, op een of andere manier ging dat heel vlot. We hebben natuurlijk wel op voorhand de ouders ook ingelicht over het thema. Dus ik denk ook wel dat voordat de kinderen nog maar een auditie kwamen doen, er al gesprekken waren tussen de ouders en de kinderen over gaan we nu meedoen aan zo'n auditie, ja of nee. Dus er was wel al enige voorkennis. En dan zijn ze aan het proces binnengekomen en dan hebben we eigenlijk eerst vooral rond spelen gewerkt en zo. Wat betekent het spelen van dramatische momenten in een leven? Het kan ook gaan over hoe beweeg je het woord moeder? Bijvoorbeeld hebben we gevraagd of hoe beweeg je als je beste vriendinnetje zou sterven? Of wat komt er als je vraagt hoe beweeg je als moeder? Wat komt er dan bij kinderen? Ja, ook wel veel een begin een beetje lachen, ongemakkelijk. Maar dan, ze moeten eigenlijk denk ik eerst op hun gemak zijn dan zo te vragen van, kan je gewoon je ogen sluiten en luister een stukje Johannespassie en kan je gewoon eens bewegen zoals je lichaam beweegt zonder dat je iets wilt in die beweging stoppen. Dus dat zijn dan eerst oefeningen om tot een soort van neutraliteit te komen. En dan laagje per laagje bouw je er verhalen in op. Dus beweeg dan als je moeder. En dan was er een meisje die altijd haar hand aan het aaien was. Of een jongen die de hele tijd die echt naar de grond ging en de hele tijd aan zijn hals begon te wrijven. Dus ja, wel abstractere verbeeldingen. Want daar waren we ook naar op zoek. Niet naar illustraties van moeders. Want ja, kinderen zijn nogal, maar ook acteurs, hè, nogal snel geneigd om te illustreren. een situatie te illustreren. Maar het gaat me veel meer over die binnenwereld of hoe dat het dan, wat dat dan voor hun van binnen betekent. En dus op die manier zijn we stap per stap beginnen werken aan wat is abstractie op een scène, wat is niet illustrerend spelen. En op die manier zijn we echt beginnen nadenken over acteren en spelen. En we hebben ook enkele filmpjes gekeken over bijvoorbeeld epilepsie bijvoorbeeld, wat dat is. Omdat dat wel interessante lichaamsbewegingen zijn. En dan hadden we daarmee gespeeld en dan langzamerhand komt dan de inhoud mee en dan moet het niet meer gaan over de innerlijke beweging, maar na een tijdje komt dan de inhoud en gaan we met tekst werken. En dan, dus je bouwt echt steentje per steentje aan dat verhaal. En dan uiteindelijk komt dan het verhaal binnen, dan vertel je over het nazisme, ook zijn kinderen van 10 jaar. Dus vaak die beelden die wij zo iconisch kennen uit de Tweede Wereldoorlog zijn voor die kinderen, ja, die kennen ze niet, hè. Ik vind dat prachtig eigenlijk. Dat vind ik bijvoorbeeld hoopgevend. Dat ook, ja, het nog niet kennen van geschiedenis. Die kinderen zijn daar als een leeg blad. En je moet ook kiezen welke beelden je toont. We tonen natuurlijk niet alle beelden uit de Tweede Wereldoorlog. Je kiest ook wel een beeld en je vertelt daarover. En dan vragen ze van, ah ja, waarom? Waarom is dat gebeurd? Of, Vind jij dat ze daar kennis van moeten nemen? Van de geschiedenis. Ja. Ik geloof wel dat je als mens je geschiedenis moet kennen. En dat dat wel echt wel deel is van, ja, van bewustwording. En omdat bepaalde dingen uit het verleden zich niet zomaar reproduceren. Maar ik ben tegelijkertijd heel erg onder de indruk van een soort van natuurlijke staat van kinderen. Zonder dat er een kennis of voorkennis dient te zijn van die geschiedenis. Bijvoorbeeld religie. Die kinderen weten niet hoe ze moeten bidden. Je doet een gebedje voor en ze staan er echt naar te kijken en ze moeten lachen. Dat is hoopgevend voor veel mensen. Ik vond dat ook wel een beetje. Ik ook zelf, als kind kon ik ook niet bidden. Als ze me dat hadden gevraagd toen ik 12 was, had ik het ook niet gekund. Maar ik ben wel blij of zo dat ik het nu wel weet. Dat betekent niet dat ik moet gaan bidden. Dat je de kennis hebt. Maar dat ik die kennis heb en dat ik wel kan begrijpen wat een gebed voor een mens kan betekenen. En er zijn zoveel vormen van gebed. Zoveel mensen doen yoga. Ik bedoel, dat is ook een vorm van bidden. Maar we hebben het dan natuurlijk helemaal tot een soort van fysieke workout gemaakt. Maar het is een essentie, een vorm van bidden. Heb jij het wel eens gemist, geloof in je leven? Want je wijst net al op de verhalen die je niet kende. Mm-hmm. En het bidden dat je niet, nou ja, dat jou niet eigen is. Mm-hmm. Heb je wel eens gedacht, zonde dat ik dat niet heb meegekregen? Niet zo op van zonden of nooit terugkijkend met een verwijt. Dat heb ik in het algemeen niet, verwijten of zo. Maar wel als ik dan, toen ik begon te reizen, vond ik dat heerlijk om plotseling in India te worden geconfronteerd met mensen die bidden voor ze eten. En dus echt nadenken over, oké, dit eten wordt nu deel van mijn lichaam en ik heb daar even een meditatie over, alvorens ik dat doe. Dat vond ik zo mooi. Toen ik dan rond heb gereisd een tijdje in Turkije. Dat heb je ook speciaal voor deze voorstelling gedaan, toch? Ik vond het wel leuk om plotseling naar landen te gaan waar dat religie echt deel was van de dagdagelijkse samenleving. Zoals dat vroeger misschien moet zijn geweest voor de katholieke kerk op kinderen toen ze 12 waren in de jaren 40. En ik kon me er niets bij voorstellen. Dus ik dacht, ik ga reizen. Maar ik hou ook wel de koer van reizen nog zonder per se dat moeten te betrekken tot een productie. Maar ik vond het in dit geval wel fijn om bijvoorbeeld, ja, naar Turkije te gaan en die 4-5 keer per dag de oproep tot gebed te horen. Om in India in een hele rituele wereld terecht te komen. Om in Jeruzalem ook, ja, verschillende culturen en religies te zien samenkomen. En dat dat toch wel, ja, wat me daar heel erg in opvalt of wat me daar heel erg in raakt, is dat mensen daar soms komen met de meest pure, oprechte, breekbare intenties. En dat dat zo politiek gerecupereerd is en leidt tot zulke strijd en oorlog. En ja, dat vind ik heel zwaar. Dat vind ik heel, heel pakkend. Maar ja, dus als ik dan de kinderen vandaag leer bidden, of niet leer bidden, ik leer ze niet bidden. Ik zeg gewoon, in de voorstelling is het met een gebed gaat. Met je handen gevouwen en op je knieën. Ja, en dat de kinderen doen dat dan lachend als een vorm. Ja, dat vind ik dan ontroerend en nu al voor de voorstelling, maar dan denk ik wel over de geschiedenis van het gebed of de geschiedenis van religieus geweld. En dat er toch een situatie terechtkomen waarin dat je kinderen vandaag een gebed laat spelen in een voorstelling. En dan zijn er wel enkele reflecties daarover of zo. Vind ik wel een speciaal moment. Ja. Mm-hmm. Jij bent zelf door je moeder op toneel gezet. Op toneel gezet. Ja, mijn ouders zijn mijn ouders zijn geen acteurs, maar was wel een grote liefde voor cultuur. Maar ik kom dus niet uit een soort van theatermilieu of zo. Maar mijn ouders hadden besloten om mij inderdaad naar les woord te sturen. En dan als kind eigenlijk kwam ik in contact dan met klassieke teksten, het gedichten. Waarom deden ze dat? Waarom stuurden ze je naar toneel? Ja, er zijn dan verschillende uitleggen. Waarom? Ik was een beetje verlegen. Zijn moeder had gezegd, misschien moet je naar school gaan. Ik had zelf niet het gevoel van verlegen te zijn. Ik had ook het gevoel dat er heel veel dromerijen waren. En dat ik heel erg hield van toneeltjes doen. Het was veel kinderen. Dus op een bepaald moment ga je dan naar zo'n... Naar een toneelschooltje en lessen woord. En plotseling hoor je over de Griekse tragedies. En heb je daar van die geweldige personages die het onmogelijke doen. Die namelijk halfgoden zijn of god worden. En dat vond ik heel fascinerend. Die klassieke wereld van tekst. En hielp het tegen dat verlegen zijn? Ja, waarschijnlijk wel. Ik denk wel dat je daardoor wel... dat taal wel een vriend werd of dat taal wel een vehikel werd om je uit te drukken en niet langer iets was dat je terug in je schulp deed kruipen of zo. Trek jij het je aan wat mensen van je werk vinden? Ja, ik vind het wel... het raakt me wel om een verhaal te vertellen en dat dan... Het is ook wel kwetsbaar of zo, om een verhaal te vertellen. En dan, als er dan zo'n 900.000 mensen in zo'n zaal zitten... die dan allemaal tegelijkertijd daar iets bij voelen. Ja, dat lijkt me wel iets om weer heel snel terug in je schulp van te kruipen. Oh nee, dat niet per se. Het intrigeert mij gewoon. Het is iets heel magisch als er een voorstelling speelt en je voelt... het moment dat de emotie binnenkomt, omdat je werkt echt aan een emotionele architectuur van een voorstelling en je weet wat de punten zijn waar je naartoe werkt. En als je dan voelt dat een zaal meeleeft naar dat punt en dan, ja, soms zijn er wel enkele mensen die snikken tijdens zo'n voorstelling of zijn ook mensen die wat boos worden, kan natuurlijk ook. Maar je voelt dat alles stuwt zo naar dat moment van emotie, naar dat moment van gratie. Als je dan in de zaal zit, dan ben ik wel... aan het kijken naar de mensen. Of ben ik juist wel heel erg geëngageerd naar hen toe. Ik vind dat wel een heel magisch moment. En ook als na de voorstelling mensen hun impressies komen vertellen. Of soms komen mensen na een voorstelling naar me toe en zeggen van... voor mij was het exact zo. Of voor mij was het echt helemaal anders. Maar dan hun verhalen vertellen. Dat vind ik wel mooi. Maar dat vind ik wel een beetje intimiderend dan ook soms. Dat mensen zo... ook omdat de voorstelling zo'n een gevoelig thema is, dan hun verhalen komen vertellen. Ik ben er heel dankbaar om, ik vind het heel mooi, maar ik vind dat ook wel, dat komt wel soms binnen als mensen dan hun verhalen komen vertellen. Dan gaan ze hun eigen misbruikverhaal vertellen? Ja, onder andere. Of ja, klopt. Of ja, of ze willen me iets geven. Een boekje. Of vaak iets dat ze ook al voor de voorstelling soms al hebben meegenomen. Of daar waar ze aan hadden gedacht. En, of ze komen een anekdote brengen. Of een herinnering. En ja, ik neem dat wel mee. Dat zijn wel verhalen die soms komen. Of dingen die je daar krijgt. Dat is niet niks of zo. Ik luister daar wel echt naar. Maar kan je uitleggen wat je daar dan ingewikkeld aan vindt? Aan die mensen die naar je toe komen. Ja, het is gewoon, ik probeer dan wel iets... Je hebt dat eigenlijk juist een hele voorstelling gegeven. Maar als mensen dan komen met zo'n verhaal, dan wil je toch ook wel graag troosten. Of wil je graag iets terug dan geven. Maar voor hun is dat ook vaak hun manier om iets terug te geven nadat ze de voorstelling hebben gekregen. Ze hebben ook iets van jou gekregen. Ja, dus het is dan, vind ik dan gek, na dat hebben gegeven en dan iets van iets te krijgen van wat is dan de stap erna? Dan zit je zo van, dankjewel om te komen, dankjewel voor je verhaal te delen. Ik neem het mee in mijn hart, ik neem het mee. En dag. Dan is soms dat zo'n een gek einde. En ook zo'n avond, je hebt niet de ruimte om aan iedereen zoveel specifieke aandacht te geven, want er zijn heel veel mensen. Dus je moet ook wel... Ja, ik snap het wel dat sommige regisseurs weggaan voor het einde van de voorstelling. Prachtige anekdote van een bevriende oudere regisseur die me vertelde dat hij na een première vlak voor het einde, vlak voor het applaus, de zaal uitgaat om dan thuis een glaasje op zichzelf te drinken. Dat vind ik prachtig. Dat vind ik zo'n mooi idee. Maar heb je dat wel eens gedaan? Nee, ik heb het zelf nog nooit gedaan. Is dat verantwoordelijkheidsgevoel? Of toch? Ja, en ook fijn om met je ploeg te zijn en met je eigen acteurs. En ik moet ook wel nog een beetje nabeven na een voorstelling. Het stuk wordt volstrekt onbevreesd genoemd. Is dat zo? Ja, moeilijk om over jezelf te zeggen, maar ik denk dat dat ze erop doelen. Dat het gaat over om niet bang te zijn van die iconen, zoals een Bach. Of om die Bach helemaal door de mangel te draaien. Of om bijvoorbeeld een Medea te doen in een Comédie Française, wat zo'n gigantisch instituut is. En om dan toch te zeggen van, ik heb er een idee voor, ik ga het doen. Ik denk dat daar soms op wordt gedoeld. Maar die onbevreesdheid is geen... is geen overweging of het is vaak niet met voorbedachte raden of zo. Het is meer van, er is een beeld en je kan niet anders dan een consequentie geven aan dat beeld dat je in je hoofd hebt. Dus dan moet je ervoor gaan. Ja, hou je van risico nemen? Het is moeilijk. Ik denk het wel in het werk, denk ik, dat ik voortdurend risico's neem. Maar dat is gewoon omdat... Je wordt ertoe gedwongen. Heb je dat altijd al gehad? Dat je dan niet aantrekt wat de ander daarvan vindt? Dat het gewoon maar moet? Ja. Wat de ander ervan vindt, ja. Wat anderen vinden, vind ik ook altijd iets. Op een bepaald moment moet je dat achter je laten of zo. Of dan moet je lostrekken van een groep waar dat er een oordeel is om soms echt radicaal je eigen weg te kunnen lopen. Of ook al denken mensen van dat het niet goed komt of dat het niet is naar de smaak zoals de smaak van de groep voorschrijft. Om toch die innerlijke stem te volgen en daarin wel radicaal te zijn of zo. Vind ik wel belangrijk om niet bang te zijn van jezelf. Om echt het gewicht van je eigen lichaam te voelen. En hoe heb je dat geleerd? Hoe heb ik dat geleerd? Weet ik niet. Ik denk gewoon dat het is gebeurd. En dat ik daar dan pas achteraf... Ja, dat je dat pas achteraf beseft. Dat je dat niet kan leren. Of dat dat geen handboek heeft of zo. En je komt soms in situaties terecht waarin er... Waarin er soms geen uitweg lijkt te zijn. En dan moet je toch een deur vinden. En dan moet je die deur ook durven open doen. En dan voor je het weet stap je in een ander leven. En dan, wat voor situaties zijn dat? Waarin de deuren open moeten? Het zijn meer persoonlijke situaties. Maar ik denk dat iedereen daarmee kan... Bijvoorbeeld als men denkt aan mensen scheiden. Mensen hebben verliezen, dierbaren, zitten in een rouwproces. Er zijn zoveel situaties waarin je doorheen een deur moet. En wat was het voor jou? Wow, er zijn heel veel. Dat is moeilijk om hier zomaar op de tafel te leggen. Omdat het zijn hoogst persoonlijke gebeurtenissen. Ja. Die je dan toch altijd poëtisch maakt. En dan vind je er wel een voorstelling over om er op een niet directe manier over te hebben. Maar gaat dit dan over afscheid nemen van dingen die jou niet meer dienen? Dienen? God, dat weet ik niet. Ik denk niet dat dingen altijd jou moeten dienen. Dat je heel veel vreugde kan halen uit jij die iets dient. Maar soms zit je aan het einde van iets. Van een verhouding of aan het einde van een verhaal. Of een, ja, ik denk niet dat het gaat over dienen. Dat het toch eerder gaat over... Dat iets uitgewerkt raakt of dat het je remt. Mm-hmm. Zoiets. Ja. Ja, absoluut. En ik denk ook in zo'n artistieke wereld dat het echt ook gaat over vrijheid. Of zo, de vrijheid van denken. En de vrijheid van verbeelden. En als je als er iets is dat je verbeelding echt op slot zet. Of dat je eigen verbeelding ontoereikend wordt. Dat je bepaalde delen van je verbeelding niet mag betreden. Dat is dan een rood alarm. Hè. Dan gaat er iets. Dan moet je zoeken naar een manier om opnieuw vrij te zijn. Tijd om je eigen weg te gaan. Ja. Maar je eigen weg gaan betekent ook alleen durven zijn. Alleen durven zijn. Dus ik vind het prachtig om alleen te durven zijn. Durf je alleen te zijn? Ja, ik vind ook dat ik heb. Dat heb ik denk ik wel proberen te leren ook. Ik hou heel erg van bijvoorbeeld alleen te gaan reizen. Of op het 's nachts, zoals nu zit je ook midden van de nacht. Prachtig trouwens. Om 's nachts naar een stad te gaan die je niet kent. Of 's nachts in een land aan te komen waar je niemand kent. En je Google Maps werkt niet, want je zit ergens buiten Europa. En je moet toch de weg naar het hotel vinden. En je bent helemaal alleen. Dat vind ik wel heerlijk soms om dat soort van dingen te voelen of mee te maken. Of eens dagen met niemand te spreken. En wel te reizen en een bus en langs weggetjes te slingeren. En de zee te kijken en de bergen. En te voelen hoe fragiel je leven is. Want je kan zo, voor je het weet, kan je ook zomaar sterven. En om die kwetsbaarheid van je leven en van je fysicaliteit te voelen. En daarna komt er dan zo een liefde voor het leven en voor jezelf. En omdat je jezelf in die alleenheid of zo weet te appreciëren uiteindelijk. Ja. Ik vind dat wel... En tegelijkertijd moet het alleen zijn geen heiligdom worden. In de zin van dat het zoeken naar afstand en nabijheid met tot anderen. Je kan ook niet helemaal alleen overleven. Je hebt ook echt anderen nodig. En dan moet je ook durven zijn. Maar ik denk als je alleen bent en je leert echt te leven met jezelf. Dat je ook waarachtiger of oprechter een verstandhouding met iemand kan aangaan. Omdat die andere kan jou niet dwingen in de spiegel die hij van jou heeft. Jij zal altijd jezelf zijn, waardoor je, als je daarmee in connectie staat en je ontmoet iemand, of ook de mensen die je dan ontmoet, op zo'n indringende, intieme manier deel kunnen worden van je leven, zonder dat je aan iets moet voldoen, of zonder dat je iets moet bewijzen, of zonder dat je jezelf moet verschuilen. Maar ja. hebben we de ander niet ook nodig om onszelf te kunnen leren kennen? Uiteraard. Je komt ook door de ander met de ander te zijn, plotseling een element van jezelf tegen. Plotseling kan er dan een verlangen ontstaan of een gevoel dat je niet kent. En dat is dan, kan je dan samen met de andere persoon uitzoeken waarom dat dan daar is. Hetzelfde ook met de andere persoon. Je kan een beetje de getuige zijn van elkaars leven. Een soort van respect hebben voor elkaar. Niet alleen maar met partners, maar ook met vriendschappen, met mensen met wie je samenwerkt. Er zijn zoveel manieren dat je kan leren van elkaar. Maar soms heb je die momenten van afzondering nodig om een beetje te voeden. Niet te voeden, maar om samen met iemand te zijn, maar af en toe wat terug te treden en naar je eigen essentie te gaan om daarna opnieuw een verbinding met anderen te leggen. Kon je dat als kind ook al? Want ik hoorde jou een verhaal vertellen over dat jij ergens als kleutertje al bovenaan een glijbaan stond en dacht, ik ben alleen. Hoe ging dat? Wat bijzonder dat jij die anekdote aanhaalt. Ik heb dat ooit eens verteld, heel lang geleden. Mooi. Dat was wel, denk ik, een moment denk ik, in de ontwikkeling van ieder kind. Dat je plotseling beseft van, er is een omgeving. En jij bent jij. En een andere persoon is een andere persoon. En jij bent nooit de andere persoon. Ik ben nooit mijn moeder, hoeveel ik ook van mijn moeder hou. Als kind dan, hè. Dacht ik dan opeens van, ja maar, er zit een eigen leven in dit lichaam. En wat is dit? Wat is die adem? Wat is dit ik dat ik als ik benoem? Wat is dat? Wie is Lisa Boa? Ja, maar of, zelfs of nog wat los. Is het ook nog los van je naam of nog los van elke identiteit? Wat is gewoon dit leven of zo? Dat is zo wel zo wonderbaarlijk, hè? En weet je nog waarom je die dingen dacht? Wat was de situatie? Ik weet het eigenlijk niet meer. Ik denk dat het gewoon een melancholisch moment was als kleuter. En was het oké dat je dacht, nou ja, ik ben zelf iemand? Ja, beangstigend. Ik weet wel dat het mij op dat moment wel bang was. Ja. Een soort van gapende leegte of zo. Die tegelijkertijd zo vol is van iets dat je niet kent. En de leegte was juist dan het niet samen zijn met een ander? Of het niet het volledig kunnen begrijpen of ja, van de ander? Ja, of zo. Ja. Je bent leeg en vol tegelijkertijd als mens. En dat je dat dan zo erg voelt, plotseling als kind. Van, dat niets is wat je dacht dat het was. En hoe ben je leeg en vol tegelijk als mens? Ja, ik bedoel, je bent leeg in de essentie van... Maar dat is hier wel een heel diepe conversatie daarover. Maar, en trouwens een conversatie waarvan ik het gevoel heb dat ik deze gedachten niet helemaal tot in de puntjes beheers. Maar leeg, dat is niet erg. Leeg en vol tegelijkertijd. In de zin van, ja, je bent zo vol van ideeën over jezelf. En tegelijkertijd, op het einde van de dag, is het misschien allemaal maar een illusie. En is de essentie nog altijd gewoon, ik adem, ik eet, ik overleef. En je hebt dat zo gevuld met betekenis. En zo gevuld met projecties. Maar uiteindelijk is het ook maar leeg. Ik denk ook, hoeveel mensen werken zich wel niet te pletter om ook soms niet te geconfronteerd te worden met een soort van existentiële vraag. Dat bedoel ik met die volheid en die leegte. En het is soms heel fijn om echt in die leegte te stappen. Om soms even jezelf helemaal los te denken van al je prestaties. Van je nationaliteit, van je familie, van alles. En gewoon in je leegte te gaan staan. Ergens naartoe te gaan. En plotseling komt heel die omgeving binnen. Dat vind ik wonderbaarlijk. En dan vul je jezelf met die ervaring en dan ga je weer terug. En dan voel je toch weer dat je gaat identificeren met het feit dat jij die ervaring hebt gehad. Dus dat wordt dan een nieuwe identificator. Grappig, ons mens zijn. Ja, dat leeg en dat vol doet me ook denken aan een scène uit het toneelstuk waarin er een oom terugkomt uit de oorlog en die is leeg. En zijn zus wil hem weer vullen. Ja, ik wil hem vullen met wie hij was. Ja. Maar dat was onmogelijk, omdat die Paul, zo heet het, de figuur, niet meer past. Die paste niet meer in hem. En ik probeerde hem er opnieuw in te steken. Maar kan je alleen maar jezelf vullen? Of kan je ook door een ander gevuld worden? Ja, tuurlijk. Ja, dat is een grote vraag. In het verhaal probeert de grootmoeder... De teruggekeerde man uit de kamp opnieuw te vullen... met wie dat zij dacht dat de man was ervoor. Maar heel dat idee dat ze over hem had, dat paste natuurlijk niet meer in die man. Maar die man was een nieuwe man geworden, was een gebroken man. Wat er mooi aan is, is dat zij voor eeuwig voor hem probeert te zorgen. En dat hij ook daardoor zorgbehoevend wordt. Omdat iemand anders voortdurend tegen hem zegt dat er voor hem gezorgd moet worden. Dus hij gaat zich daar ook naar beginnen gedragen. Dus ja, je kan op die manier ook gevuld worden door een ander en denken dat je gebrekkig bent, hoewel je misschien meer sterk bent dan je vermoedt. Ja, mooi. Dankjewel, Lisa Boa. Dank jou. De voorstelling Vakenpoes of Hoe God Verdween is aanstaande vrijdag en zaterdag, dus 16 en 17 juni, te zien op het Holland Festival. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma is er ook als podcast, dus wie eens op een ander moment van de dag Nooit meer slapen wil beluisteren, hoeft alleen maar even een podcast-app aan te zetten. Abonneren kan er ook en wie dat doet, mist nooit een aflevering. Hierna op deze zender Misha en morgen om middernacht is weer Nooit meer slapen. Dan ga ik in gesprek met journalist en schrijver Bettina Baltjev. Zij schreef het boek Zo ver het oog reikt, een reis over 8 stranden in Europa. Nog een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.